Сцюдзёны вырай. Аповесць першая. Хлопцы, настаў наш час. Падна! Ауф! Падна! Такую каманду польскае падні лажыся, абсечаная на свой лад і зручная да брэху адшліфаваная ауф устань, як аўтамат, нястомна і бездушна паўтарае гітлераўскі старшы унтэр Шранк. Адбываецца гэта ў чэрвені 40-го года, калі і атлусцеламу тылавіку вельмі проста было ўявіць сябе звыш чалавекам. І тут у вялікім шталагу, стацыянарным лагеры палонных, грымяць на слупах рэпрадуктары, словам і маршам трубяць перамогу над чарговай краінай Еўропы, цвікамі і падковамі салдацкіх бокаў таўкуць яе пад ногі зрынутую Францыю, яе Парыж, яе нікому не патрэбную свабоду. Падна! Ауф! Падна! Лежаць праклятыя польскія свінні. Сотня былых фронтавікоў у чорных марскіх і ў сухапутных колеру хакі неданосках ляжыць, прыпаўшы грудзьмі да выбітай як ток зямлі, і цяжка дыхае на гарачы пыл і стаптаныя рэшткі травы. Усім вядома, цяпер, як заўсёды, пачнецца поўзанне. Калі б знізу заглянуць пад гэтыя насупленыя бровы над зямлёй, убачыў бы ў вачах вядома і нянавісць рознай сілы адкрытасці і стому залежнасці ад узросту таксама розную, каму не на карысць, а каму дык і проста не на жыццё. Найменш заўважыў бы страху, прывычка, а вось смяшынкамі свецяць адны толькі вочы. Усміхаецца правафланговы. І відно гэта толькі бадай яму аднаму. Схіліўшы долу светлачубую галаву, на якой нейкім цудам толькі па ўласнай ахвоце трымаецца пілотка, хлопец успамінае. Таксама падні, хоць з іншых вуснаў. Калі ён быў яшчэ польскім рэкрутам, даўжэзны год таму назад. Скамандаваў тады капрызна злосны, нявыспаны з перапою ці валацугі паручнік Слядзінскі. Такі сабе маладзенькі ды выпінасты ўзводны вудз, правадыр па салдацкай мянушцы пінгвін. Ляжаў узвод марской пяхоты нядаўнія вясковыя ды гарадскія дзецюкі з-пад розных торуняў ды наваградкаў. Лаянка, што сакатала над імі, не хвацкая, не смешная, а такая ўжо да нудоты агідна штодзённая, лішняя, што ёй бы не з рота выходзіць. Пакуль скамандаваць хамам паўсці, пінгвін мешаў з брудам і іх саміх, і іхніх маці, жаваў, перажоўваў і за салодай выхаркваў самую ліпкую поскудзь казарменнага фальклору, шчодра запраўленую адчуваннямі стомы і абавязку і ўласнай вышэйшасці. Згрэбліва пакутніцкай усмешкай на далікатнай выпішчанай мордзе. Бялявы хлопец, які і там у войску быў правафланговы, глядзеў, як усе ў зямлю. Малебен гэты трываў нядоўга, аднак рэкрут паспеў заўважыць перад самымі вачыма паміж нерасцвіўшых рамонкаў светлыя, тлустыя, небывала выразныя пясчынкі. Успомніць, што ў сонечнай вышыні пушыстыя белыя хмары баранчыкі, адчуць, што надушыў яго свой чалавечы вясёлы настрой. Ад кнігі, якую днямі ўзяў з палкавой бібліятэкі, дзівны дзела твае, Господі, пайшоў манах у грыбы ды з лесу бабу прынёс у мяшку. Кніга тая прыгоды бравага ваякі Швейка. Па сляпаце начальства яна трапіла ў казарму абояк, нібы знарок, каб увечар ты нарагатаўся з аўстра-венгерскай ваеншчыны, а ўранні ўбачыў яшчэ адну, на гэты раз польскую, інсцэніроўку агульначалавечых старонак. Знізу, ды не знізу, хоць і павалены загадам пана паручніка, глядзеў тады правафланговы на яго патупасці палаянцы летні таксама як шранк звыш чалавека. Не тое ўсё гэта, думаў тады салдат. Ну, не, найгоршае яшчэ можа быць. А я вытрымаю, не паддамся. Я тут мімалётны ўспамін абарвала каманда. Паўсці, цундан-рветтерліхт-нохмаль, паўсці. Палонныя паўзуць, так як і ўчора, і пазаўчора, паволі зберагаючы сілы, выдатна, як пад шнурок, трымаючы раўненне, шранк забягае ззаду доўгай лінейкі, зноў, як учора бачыць, не адстае ніхто, няма каго як быццам падганяць, іменна толькі як быццам. Бо раптам ён заўважае, што ногі ў вышэйшых даўжэйшыя адстаюць, кідаецца да гэтых ног і б'е носкамі моцных, наглянцаваных ботаў, устаптаныя запыленыя падэшвы і абцасы. Забегшыся спераду, ён заўважае зноў, што лінейка паўзе ідэальна. І гэта цундан-рветтер перастае быць цікавым. Звыш чалавеку званне старшага унтара камандуе ўстаць. Пастроіцца па тры і з песняй марш. Пры гэтым ён і сёння не забываецца напомніць, што чым лепшы будзе спеў, тым хутчэй абед. Па шырокай лагернай вуліцы, абапал якою стаяць спачатку маладзенькія дрэўцы прысадаў, а далей цагляныя нізкія доўгія блокі, з песняй ідзе сотня дашчэнту вымучаных, выкачаных у пылі людзей, а перад імі немец у седлаватай шапцы з галунамі на каўняры з выглядам вартым меднагалосых труб і кветак. Польская песня пра вясновую раніцу, пра терпкую расу і румяную чэсю, што выганяе на пашу валоў. Песня, якую не зацягала, не затаптала казарма, народная песня, якая вышэй за ўсе войны, гучыць пераможным маршам. Унтэр-шранк здалёк віднаў, спрымае гэты спеў незразумелае. «Фэрфлюхте, проша пана!» Як трыумф свайго камандзірскага генія, як належнае нацыі арыйцу. Ён перарос герояў Гашыка. Ён і агідны, і смешны інакш, чым швейкавы начальнікі, чым той шляхецкі фюрэрчык Слядзінскі. Шранка палонныя палякі ахрысцілі бамбавозам. Ён таксама дзябёлы, грымучы, нахабны і недасяжны для помсты, як тыя самалёты, што бамбілі іх у дні вайны, амаль зусім безабаронных і тады. Калі ён біў штрафніка, крыкам паставіўшы насмірна, відаць было, гэта далёка не ўсё, што можа і чаго хоча гэты не чалавек па прафесіі. Калі ён надоечы вёў па лагернай вуліцы ў камендатуру мараканца, як на повадзе, залыгаўшы за шыю разматаным і скручаным палотнішчам тюрбана, па пісталеце ў руцэ і па ўсмешцы ясна было, што ён ахвотна зрабіў бы з абстрыжанай, несамавіта светла-шэрай галавой маладога смуглага афрыканца ў французскай форме. Зрабіў бы і зробіць абы сігнал, гэты двухногі рэзервуар нянавісці і самаўпэўненага нелюдства, прытоеных толькі да часу. Агромністы натоўп з усіх праходаў паміж блокамі плыве на цэнтральную вуліцу. Песня. Большасць не разумее яе, як і шранг. Это французы, арабы і негры з іх каланіяльных войскаў, галандцы, трохі англічан, бельгійцы. Навічкі, што прыбылі сюды днямі, не разумеюць не толькі слоў гэтай песні, але і наогул не могуць пакуль што ўцяміць, да чаго яна і з якой такой радасці. Але ж чуваць з натоўпу і галасы. Браво, хлопцы! Няхай жывуць штрафнікі! І словы гэтыя кветкамі ляцяць на бескозыркі, пілоткі, непакрытыя галовы тых, што спяваюць, а песня гучыць, як ніколі магчыма не гучала. На злосць праклятай няволі, на злосць плюгаваму бамбавозу. І ўжо не толькі ў вачах правафланговага, але і ў іншых амаль прыкметна для тых, што абапал дарогі іскрыцца горкая, гордая радасць пратэсту і веры. Правафланговы цяпер запявала, і моцны голос яго звініць задорна, як на свабодзе. І самай раскошнай кветкай з натоўпу ляціць проста ў хлопцава сэрца роднае беларускае слово. Арол! Руневіч! Маладзец, Алесь! У гэтым шматтысячным чалавечым мурашніку палонныя з польскай арміі адчувалі сябе ветэранамі. Іх прыгналі сюды летась у верасні яшчэ ў цэльты, брызентавыя палаткі на вялікім пустыры, які быў толькі што абцягнуты новенькім калючым дротам, падрыхтаваным загадзя і ў досталь. Іх рукамі пабудаваны гэтыя цагляныя блокі на 250 чалавек кожны, пракладзеныя ў катаны шлакам вуліцы, пасаджаны дрэўцы, все па загадзя прадуманым плане і відаць надоўга. Это яны, каго не адразу пагналі на працу ў вёскі, ў маёнткі, на заводы амаль да самай вясны, пакуль не зроблены былі блокі, удосталь паспыталі, як спіцца пад лопат брызенту у берлагу з перацёртай саломы, калі прачынаешся часта пад снегам, грэешся сам ад сябе ды ад мізэрнага, абы ты жыў, казённага пайка. Сотні дзён і начэй гаворана і думана было палякамі, што гэта швабам не Польшчу асядлаць з усіх бакоў, што вось вясна сваё пакажа, вясна ды Англія з Францыяй. У красавіку, калі ў лагер прыгналі чалавек з 30 англійскіх маракоў, узятых пад Нарвікам, палякі сустрэлі іх вельмі радасна. Сыны Альбіёна трымаліся з ворагам горда. Зойдзе ў іхні барак які-небудзь нават герр Гаўптман ці лейтнант. Пафанаберыцца наконт таго, што Энгланд хутка і немінуча будзе капут. А тады знака марыйскага рыцарства кіне на стол пераможаных пачак ці два цыгарет. Так і ляжаць яны. Ніхто не кране, хоць курыва свайго няма. Нават калі іх частуе каторы з палонных, англічане спачатку спытаюцца, ці не з нямецкіх гэта рук. Праўда, так было толькі спачатку. А ўсё ж на зайздрасць прыгожа. Пасля прыгналі галандцаў, блакітна-шэрую масу і цёмна-сініх гвардзейцаў з белымі аксельбантамі. Адны з гэтых людзей былі на дзіва крыўдна нетрывушчыя. Толькі нылі каля кухні, наіўна чакаючы дабаўкі. Чысценькія шнуры другіх красамоўна даводзілі, што да зямлі яны нават не дакраналіся. Галандцаў лагер сустрэў непрыхільна. Калі ж неўзабаве па цэнтральнай вуліцы у далейшыя пустыя блокі паплыла ўжо не соценная, а шматтысячная французская рака. Калі ўжо не толькі за вузкімі спінамі іх каляровых афрыканскіх ваякаў загайдаліся вялізныя мяхі трафеяў, але і самі гаспадары непераможнай лініі Мажыно ішлі некаторыя настолькі забарахолена, што нейкі грэнадзёр, малы, пузатенькі, акадэмічна важны, з чамаданам, вёў за сабой на повадзе карміцельку казу. Ветэранаў прарвала пагардлівым смехам і словамі нават праз драду. Дасядзеліся, дапіліся! Не горш, як тых маракоў-англічан сустракалі бельгійцаў, пра мужнасць якіх цэнічнай аб'ектыўнасцю грымела нават нямецкае радыё. Ашуканы і пакінуты ў дні вайны не толькі саюзнікамі, але і ўласным урадам палякі цяпер, пасля разгрому нават Францыі, у горкім адчаі маглі суцяшацца тым, што ваявалі яны не горш за ўсіх, куды там, нават лепш за многіх. З новай сілай жылі, новымі легендамі пачалі абрастаць молатыя ды перамолатыя за восені зіму расказы ўдзельнікаў і сведак. Права на гордасць давала ўжо не толькі суровая страшная праўда фактаў, не толькі яшчэ ды яшчэ раз узбітая над тою праўдай пена ва ўсякім узросце блазенскага, на хмельнай выдумцы настоянага самалюбавання, палякі ганарыліся нават і стажам няволі, тым, што яны ветэраны, якія тым часам усяго паспыталі, і гора, і здзеку, і смаку пратэсту ды ўцёкаў. Штрафкампані, штрафная рота, нейкая сотня найбольш непакорных, пакуль што толькі салдат польскай арміі, лічылася лагернай гвардыяй. Па адным, па двум ці па трох гэтых гвардзейцаў прыганялі сюды то з арбайцкамандаў, дзе яны асмельваліся выказваць якое-небудзь нездавальненне, то з тых далейшых ці бліжэйшых ад лагера вёсак і гарадоў, калі якіх каго накрылі на днёўцы або злавілі ноччу. Уцекачоў было найбольш. Настойлівыя смельчакі ці проста свабодалюбівыя, паэтычна настроеныя рызыканты, яны ныралі ў цёмную ноч, яшчэ не ведаючы, ды і мала думаючы пра тое, што іх чакае, калі зловяць. Ужо суровай зімою па многіх арбайцкамандах гордай легендай пайшла, пашапатела вестка пра самыя першыя ўцёкі, дзе два матросы неслі, пакуль не папаліся трэцяга з адмарожанымі нагамі. Шапталіся, збіраліся зімой, А вырай пачаўся, вядома, з вясны. Тады была і створана гэтая штрафкампанія, своеасаблівы канцлагер у лагеры. Адзін з блокаў абгарадзілі зноў жа калючым дротам, паставілі туды камендантам найгоршага гада з лагерных унтараў — Шранка. І он падабраў сабе з радавых вахманаў, канваіраў, двух адпаведных памочнікаў, у трох яны і будзілі штрафную, і клалі спаць, і кармілі, і вадзілі на працу, і займаліся з ёю так званай гімнастыкай. Суткі тут пачыналіся ўвечары, калі выдаваўся хлеб. 160 грамаў хлеба, да якога кавалачак не больш за запалкавы карабок ці мармеладу, ці штучнага мёду, ці крывяной каўбасы, і чай, горкая мята, што памагала, як гаварылася, ад абжорства. Зрэшты, гэта быў не які-небудзь спецыяльны, а агульны лагерны паёк. Хлеб і да хлеба глыталі адразу, бо практыка паказала, што пакідаць палавіну на ранне — лішняя пакута. Ён табе, браце, заснуць не дасць. Багатаму, сам ведаеш, не спіцца. У лагерным фальклоры было і такое, што як толькі ў барак заходзіў нехта з іншага блока, абавязкова было каму крыкнуць: «Хавайце хлеб!» Той хлеб, што з'яўляўся адзін раз у суткі, і тут жа знікаў. Снеданне – чай. Абед – 3/4 літра бурды, што афіцыйна значылася супам. Вада, трохі бульбы ці высевак на падкалоту, акрашана далёкім пахам нейкага загадкавага тлушчу. Бывалі кавалкі кармавых буракоў, 2 ці 3 ў кацялку, з адпаведным наварам. Словам, голад. Безмежны, беспрасветны, які найбольш адчувала такі штрафкампані. Дзень пачынаўся свістком на дварэ, пасля якога ў барак урываліся вахманы з кіямі. Марудзіць было небяспечна. У ранні ўвечары муштра ішла па паўгадзіны. Тут жа у загарадзе штрафной, а поўдні гадзіну на лагернай плошчы. Для загартоўкі нерваў на тыя падна і ауф выводзілі ад стала. Пасля таго, як людзі пасядзяць каля яды, абавязкова моўчкі гледзячы на цёплы, нейкім жыццём напоўнены салдацкі кацялок. Паколькі лагер яшчэ ўсё разбудоўваўся, на работу далёка не гналі. Капалі хлопцы канавы пад трубы вадаправода і каналізацыі, насілі каменні і цэглу, цягалі вялізнымі бочкамі ваду, і ўсё гэта пад пільным вокам і з вечным вяканнем над галавой. Сон на голых папярочных дошчачках, без такіх нават, як у агульным лагеры, сенніка і падушкі, толькі з благенькай коўдрай. Адбой і мёртвая цішыня. Захоўваючы яе, гвардзейцы навучыліся пералазіць сябар да сябра, каб адну коўдру падаслаць, другою накрыцца, а легчы спіной да спіны, і шэпт, і смех былі даведзены, як тое раўненне, да ідэалу, і вышэй нават і сам бамбавоз не прычэпіцца. Хоць той, вядома, знаходзіў, да чаго прычапіцца, і ён дзёрся крыкам і біў, аддаючы належнае на кожны новы дзень. Алесь Руневіч трапіў штрафкампані з маёнтка. У каманду, якая там працавала з прадвесня, сабралі адных беларусаў. Паміж СССР і Германіяй была дамоўленасць наконт абмену польскімі палоннымі па месцу іх жыхарства. Пачаўся быў нават і абмен пад гарачую руку, а потым справа з ім паступова аціхла. У вёску, дзе Алесь быў зімой, дайшла са шталагу чутка. Туды як быццам прывезена многа палякаў з савецкага боку. Бальшавікі іх выпусцілі з палону, а немцы зноў за дрот. Пасля гэтая чутка пацвердзілася самым жывым пераканальным чынам. На Алесеву арбайцкаманду ў групе папаўнення трапіў улан, што пабываў у савецкім палоне. Палон той спамінаў ён нядрэнна. І хлеб давалі, і чай, і кашу, і нават махорку. Паказаў жоўтую трохкапеечную манету, на якой быў герб і літары СССР і дата 1933. Цудоўны, неабвержаны доказ. Чуў, што саветы адправілі сюды 7 эшалонаў палякаў, якія жылі перад вайной на захад ад Буга, а швабы туды толькі 2, дый то найбольш інвалідаў або яўрэяў. Яўрэі ў шталагу, расказаў новенькі, сабраны ў адзін блок над уваходам, у які напісана «Для адпраўкі нах Русланд». Кажуць, што хутка адправіць туды і вас, беларусаў з украінцамі. І сам я з вамі паехаў бы, хлапакі. І так і сяк няволя да канца вайны, дык лепш ужо псякрэў быць там, дзе лепш. За восені зіму рунявічы сябры яго, хто з усходу з-за Буга, 3 разы запаўнялі анкеты для таго, нібыта, каб вярнуцца, і то неўзабаве да хаты. З дзён і начэй, з гадзіны і мінут паволі складалася тое чаканне, поўнае маладой, неспакойнай тугі і надзеі, без аніякай звесткі ад сваіх, без аніякай упэўненасці, што і да іх дайшло тваё першае слова. Жыву. І вось на прадвесні 40-го года было нарэшце аб'яўлена. Беларусы, да маткі! Колькі дарэмнай радасці! Як жа проста пазвозілі са змешаных арбайцкаманда ў каманды нацыянальнай, аддзялілі для чагосьці ад палякаў і ўкраінцаў, зноў сказаўшы старое да болю агорклае: «Працуй і чакай». 47 хлопцаў з розных пешых ды конных палкоў, з розных лясных, палявых ды балотных мясцін заходняй Беларусі сабраны былі ў вялікім маёнтку. У старой цаглянай адрыне ім адгарадзілі кут, збілі нары, заслалі іх саломай, паставілі жалезную печку, як усюды на камандах закратавалі акно, а на дзверы павесілі завалу і замок. Яднала землякоў туга па радзіме, яшчэ не зусім развеяная надзея на той абяцаны абмен, а галоўнае маладосць яднала і цешыла. Вялікая сіла, што памагала і ад холаду, і ад голаду, і ад гора. Алеся ўзялі ў палон толькі ў мундзіры, так як ляжаў у акопчыку за кулямётам. Бялізны, праўда, ў тым акопе парваць не паспеў, быў такі звычай у польскіх казармах. Кожны салдат, атрымаўшы ў суботу бялізну, стараўся па традыцыі здаць яе праз тыдзень як мага больш падзёртую. Гэта быў нават шык такі, спаборніцтва і малады бяздумны рогат. На фронце, а потым у палоне стала не да гэтага. Неўзабаве, яшчэ да прымаразкаў, бялізна сама падзерлася так, што Алесю прыйшлося аднойчы ў нядзелю проста дарваць яе на кавалкі, якія могуць прыдацца памыць і развесіць на дроце. А з ім і другія, яшчэ чатырох, паразвешвалі рэшткі бялізны, стаяць на холадзе в адных мундзірчыках ды ў портках на голае цела, любуюцца. Смешна. Ну вось, абрадзініцца толькі катораму, будзе ў што спавіваць. У маёнтку на новай камандзе беларусаў сустрэлі дэзінфекцыяй, забралі вопратку, звалілі яе ў спецыяльна падрыхтаваным закутку, куды напусцілі газу, а голую каманду замкнулі пры тым закутку у адрыне. Стулкай, крычы, галасі, адзін чорт. І тут сярод іх, яшчэ мала знаёмых паміж сабою, аб'явіўся той залаты чалавек, які заўсёды знойдзецца ў любым натоўпе, з якім заўсёды лягчэй на душы. Невядомы Алесю дагэтуль Мішка Венік, нарослы хлапчына з заечай губой, знайшоў у кутку пад нагамі нешта на кшталт паласатай посцілкі. Накрыўся ёю, як рызай, узняў руку са складзенымі шчоптямі і загалёкаў на папоўскі лад. Радуйся, варона, радуйся, сарока, радуйся, і ты, верабей, цудатворца. Адрына выбухнула рогатам, а неўзабаве голы азяблы хор падпяваў ужо свайму бацюшку па-анёльску. Чулліва і нават стройна. Удзівіцельна, удзівіцельна, удзівіцельна. Аднак маладосці хапала ім не на ўсё. Стаялі над хлопцамі два вахманы і мясцовы батрак, шуплы рыжавусы дзядзька у сіняй форме пажарніка з вінтоўкай і штыхом пры боку. Старэйшы вахман неяк фарфорова пашлавата прыгожанькі унтар Хельмут, які выгульваўся тут пасля франтавога ранення ўдачліва, пасучыся пры салдатках, амаль штодня быў пад мухай і пра каманду мала дбаў, спадзяючыся на другога вахмана. Любіў толькі сяды тады зайсці ў барак і прычапіцца да лупатага і рахманага дзецюка з дзіўным прозвішчам Кэнць. Чапляўся унтар ад лішняй дасціпнасці, стане перад хлопцам. Уталопіцца грозна і лічыць. Айн, цвай, чы, штыры, пэнш, кэнч. І рагоча, просто такі па-дзіцячы здаволены самім сабою і жыццём. Другі вахман тоўстенькі мітуслівы ефрэйтар Гранцпапір, да мабілізацыі гандляр яйкамі, звягаў па-бабску. Тоненька, многа і злосна. А стары рыжавусы пажарнік надта любіў расказваць палонным, стоячы пры іх дзе-небудзь у полі ці каля горбы кампосту, што ён не проста аднафамілец, але ж і блізкі сваяк, то пляменнік, то ўнук славутага Эрнста Морыца Арнта, паэта, якіх вельмі мала. А па-другое, у тую вайну сам ён обер-ефрэйтар Ганс Оскар Арнт быў у рускім палоне. Але, як і належыцца нямецкаму салдату, прабыў ён там у ферфлюхте Сібір'ём толькі 6 дзён. Вывучыў рускую мову, зарэзаў вартавога казака, пераадзеўся ў яго вопратку і ўцёк. Падрабязнасці этой гісторыі мяняліся, удасканальваліся амаль штодня, аднак галоўнае заставалася непарушным. «Зэкстаген ім гонцэн!» 6 дзён у цэлым на ўсё. На дарогу ў Сібір ды назад і на мову, якой ён цяпер, дарэчы, карыстаўся вельмі скупа, толькі ў злосці. падганяючы сваіх слухачоў, каб лепш працавалі або калі яны смяяліся з яго расказаў. Все тыя тры карабіны і шэсць патранташаў падпарадкоўваліся не столькі лагернай камендатуры, колькі аконаму маёнтка Штундэру. Быў, праўда, і пан, патомны ўладар маёнтка, безногі кайзераўскі афіцэр фон Лепар. Казалі, што недаўна ён сам гаспадарыў, але дрэнна. І паводле нейкіх там законаў нацыянал-сацыялізма пану выдзелілі адпаведную зарплату, а маёнткам пачала распараджацца сама дзяржава, з рукі якое дзейнічаў Герр Штундэр. Наколькі ён быў гаспадарлівы, палонных мала цікавіла, а што пан ён круты ды паганы, яны даведаліся вельмі хутка. Дагэтуль хлопцы бывалі на розных камандах, у асобных бауэраў, у маёнтках, на фабрыках, у лагеры, харчаваліся з розных катлоў, але такога здзеку з ядой яшчэ не бачылі. На іх пратэсты ні вахманы, ні аконам спачатку не звярталі ўвагі. Тады каманда не выйшла на работу. Унтерхельмут зусім нечакана стаў за палонных. «Яны таксама салдаты», – сказаў ён Штундэру, тут жа каля дзвярэй адрыны. «Яны многа працуюць, яны павінны бясспрэчна добра жэрці». Аконам уступіў, бурда пагусцела, прыбыло трохі хлеба, з'явілася нават сякая такая акраса, аднак ненадоўга. Тым больш, што унтэра неўзабаве адклікалі ў шталах. Гаспадарлівы Штундэр падсунуў палонным нядошлага кныручка, смярдючае мяса, якога но настолькі псавала баланду, што нават з голаду нельга было терпець. Тады каманда зноў збунтавалася. «Не выйдзем на работу і есці не возьмем, пакуль не выклічаце з лагера камісію». Было ж, казалі на адной камандзе, што прыязджала камісія ды заступілася. А ў шталах наязджала нават праверка з міжнароднага чырвонага крыжа. У тыя дні расказвалі, хто бачыў, і яда была лепшая, іх вахманы так не крычалі. А сам лагерны камендант, грозны і недацяжны бог у маёрскіх пагонах, проста віляў каля тых ягамосцях з партфелямі. Тут, аднак, выйшла інакш. Рыжы пажарнік, мабілізаваўшы ўсю сваю фантастычную мужнасць, надзеў на качаргу кінжальны штых і з рускім матам ды з ферфлюхтарам пачаў пароць палонных, выганяючы на двор. Тут прыбег ефрэйтар, каманду пастроілі, загадалі марш! Калі ж яна не скранулася з месца, былы гандляр яйкамі з бабскім віскам кінуўся на першага ў крайняй двойцы і з маху цяў яму прыкладам у грудзі. Але схіснуўся, але падэшваў з зямлі не скрануў. Немцы загналі палонных у адрыну і замкнулі. І гамана і маўчанне бунтароў усё выразней пачалі падзяляцца на боязь, а што ж цяпер будзе, і на наіўную ўпэўненасць, што вось прыедуць з лагера і разбяруцца. Алесь таксама ўжо то баяўся глыбока ў душы, то яшчэ цьмяна верыў у тую легендарную камісію. А звыш таго ён нёс ужо глухі, неадчэпны боль у грудзях. І боль гэты вёў за сабою глыбока схаваную радасць. І я за ўсіх, і я за праўду. За сцяною Ну што ж, нарэшце гэта скончыцца, загула і спынілася машына. Ключ у замку лузгануў звычайна, як і заўсёды, завала грукнула брук таксама. Тады ж пачуўся гвалт. І ў адрыну праз раптоўна расчыненыя вароты ўварвалася салдатня са штыхамі на карабінах. Толькі крыху пазней стала ясна, што іх было ўсяго чацвёра, ды і то чацвёрты пажарнік. Праз момант палонныя зноў стаялі строем, перад якім у баявой гатоўнасці тыя чатыры штыхі з боку нечакана унтэр Хельмут. Хельмут быў той, ды не той. За сотні вёрст паляцелі кудысьці і блазнаватыя кепікі з кэнця, і тая дзіўная салдацкая салідарнасць паміж арлом на задзірыстым фасадзе шапкі і значком вермахта на грудзях. Пошла прыгожанькі твар быў ужо не фарфоравы, не ўсмешлівы, а стандартна жалезны. Побач з Хельмутам, успёршыся на кольбу, стаяў высокі, худы і несклёпісты штундар з вельмі рашучым выразам на індычай фізіяноміі. Хельмут, менш чым заўсёды зважаючы, што разумеюць яго, ды і то сяк так два ці тры чалавекі, прамовім тонам самага высокага безапеляцыйнага прысуду: «Я не прыехаў слухаць вас ды разбірацца. Я ведаю ўсё сам. Я навучу вас паважаць два словы: немцы і Германія. Взяць яго!» На ўладны жэст начальніцкай рукі два прыезджыя салдаты кінуліся да Руневіча, штыхамі адкінулі яго ад правага фланга і пагналі да машыны. За сабою Алесь пачуў унтарскі голас: «Направа! Работай, марш!» Назірнуўся на тупат сяброў. Але адзін з маўклівых дагэтуль салдатаў гаркнуў з нечэўку і тупа штурхануў яго штыхом. Не вось ён сядзіць на заднім сядзенні адкрытай вайсковай машыны, абапал два штыхі, два непрыступныя твары пад каскамі, у насцярожаным атупенні, але ўсё ж такі заўважае ў вялізнай люстранай шыбіне ветравога шкла разам з гэтымі каскамі ды штыхамі як быццам больш чалавечны твар маладога шафёра ў пілотцы з расшпіленым каўняром мундзіра і нарэшце самога сябе. Твар яго нейкі на дзіва да жаху чужы, нейкі да смеху свой, ягоны, з іх вёскі, з іх хаты, мамін і толяў, і ўсіх, каму ён раскажа калісьці аб гэтай прыгодзе. Так, ён у гэты іменна момант адчуў, што нічога не будзе. Самага горшага сёння пакуль што не будзе, а ўсё ж усміхнуцца не здолеў. Батаракоў, з якімі яны палонныя перакопвалі кампостныя горбы, рассявалі паруні з салетру, накідалі на трактарныя прычэпы гной, цяпер тут не было. Ну, пэўна ж, яны недзе ў полі. Сабралася толькі чародка малых, якія стаялі пакуль што воддаль. І толькі нейкі негеглы дзядок, якому не наўме ўжо відаць і кухаль піва, немаведама як і адкуль з'явіўшыся, стаіць побач з машынай. Якое там стаіць? І нават усміхаецца, выставіўшы недаедзены клык ад знаку непрыкрытай батрацкай беднасці, узнімае руку, якая ўжо ўсё аддала фон Леперам, і сіпла каркае: Хайль Гитлер, Хельмут, и вы, герр Штундер. Что, нарэшце вы яго маеце? А я ж тебе хрена старого ни разу не бачыў, думая Алесь, міжвольна адзначаючы ў думках, што гэты клык і крывую усмешку раба не забудзе, як твар свой паміж тыхоў у гэтым незвычайным люстры. І вось яны едуць. У шыбе з'явіўся яшчэ адзін Хельмутаў твар. Жалезная маска з яго сышла, на фарфоры з'явіўся выраз задавальнення. И маёнтак, и парабкоўскі пасёлак, ну няхай сабе толькі жанчыны ды дзеці бачылі, як спраўна быў ліквідаваны путч. Герой ляжачай карове на хвост наступіў, успомніў прымаўку Алесь і адчуў, што усміхнуўся сяк так. Аналізаваць усё, што здарылася, і тым больш, што яшчэ здарыцца, ён не можа, ды і не імкнецца. Значна пазней ён падумае, што Хельмут, відаць, атрымаў у шталагу наганяй за першую патачку палонным, якіх так распусціла, чорт вазьмі, нямецкая дабрата. Яму прыйшлося цяпер выправіць памылку перад радзімай і фюрэрам. Значна пазней Руневіч будзе думаць і пра ўвесь саламяны агонь іх наіўнай і рызыкоўнай смеласці. Цяпер жа ён толькі адчувае, што ўсё абышлося, што найгоршага сёння не будзе. Майская зеляніна прысадаў і збожжа, вёска. Чыгуначны пераезд з паласатым, як быццам з спрадвеку задзёртым шлагбаумам. Зноў толькі поле за прысадамі і сонца. На блізкім даляглядзе лес. Да горада, дзе шталах кіламетраў, здаецца, з 15, Унтэрхельмут важна маўчыць. Маўчаць і падуладнае. І толькі як у лес уехалі, пачулася гальт. Яшчэ не вылезшы з машыны, ён зусім дзелавіта гаворыць: тут і закончым. За 2 месяцы вахманства ў маёнтку унтэрсяк так ведаў артбайцкаманду, хоць ён і цвярозы, і п'яны быў да яе амаль зусім абыякавы. Доўгі Алекс не толькі добра спявае, ён і па-нямецку разумее лепш за ўсіх. І Штундэру не варта было так горача пераконваць, што путчар пад бухторшчык, іменна ён, Руневіч. Хельмут ведае гэта і сам. Ты рада перад строем, што такое немцы, што такое Германія, была і разлічана перш за ўсё на яго, на путчара. Няхай разумее цяпер, што я кажу, і няхай падрыжыць. Аднак пакуль рабіць абяцаны канец, фарфоравы прыгажунчык адышоўся крокаў на 3 і, адвярнуўшыся толькі ў профіль, пачаў праяўляць, што чодра апетую рэмаркам непасрэднасць. Мы мочымся серабром, міжвольна ўсплыла ў Алесевай памяці фраза з вяртаннем. Так, мы зробім поўны парадак, а самі паедзем далей. Мочымся серабром, а думаем золатам, дадаў палонны ад сябе і ледь прыкметна усміхнуўся другі раз. Хельмут ужо стаяў перад ім. Што? Нарабіў у порткі. Неяк знічэўку спытаўся ён і па-свойму усім і сабой здаволены зарахатаў. Это ж яшчэ мой мілы не ўсё. Ты паспытаеш у нас, што азначае штраф кампаніі. Так Руневіч пачуў гэтае слова упершыню. Ты ўсё праходзіць. У другой палавіне чэрвеня, адбыўшы свой месяц, Алесь выйшаў на волю. Это не агаворка. Такое ў хлопца было адчуванне, калі ён з цеснага катуха штрафной роты з-пад бамбавозавай апекі вырваўся в агромністую загарадь агульнага лагера. Няволя, голад і туга на гэтым, праўда, не канчаліся. Аднак на такім прасторы, у такім шмат людзі, на пляцы ў блоках лягчэй было хавацца ад вахманаўскіх вачэй, ад лаянкі, удару ботамі, кулакамі. Казённае самадзейнае зверства аховы расцярушвалася тут у параўнанні са штрафкампані. З дзясяткаў тых самых ахвяр на многія дыцякучыя, сотні і тысячы. Адчуванне пэўнай волі ўзмацнялася яшчэ і тым, што не штрафных амаль не ганялі на працу. Дакладней кажучы, для работы пры кухні, на будаўніцтве, паліваць дрэўцы і вуліцы бралі таго, хто пападаўся пад рукі, а ветэранам, каторы спрытнейшы, стала цяпер вельмі зручна туляцца ад працы ў агромністых натоўпах навічкоў. Добра было пахадзіць, патаўчыся ў шумлівым і неабдымным чалавечым мурашніку, зрэдку толькі пачуўшы знаёмае ці зразумелае слова. Алесю нецікавымі здаваліся французы. Неспадзявана вялыя, вельмі ж многа іх на першы погляд, ды без ведання іх мовы аднастайна сумна аднолькавых. Многа было таксама і мараканцаў з французскіх паўночнаафрыканскіх дывізій. Смуглявыя яшчэ больш за паноў сваіх вялыя, яны або валяліся на выпаленай сонцам і вытаптанай пад кутымі ботамі траве в самую спёку, і то затуліўшыся ў шынялі ды панастаўляўшы каўняры, або сушылі на дратах памытыя каля калонкі лёгкія палотнішчы светлакаляровых цюрбанаў. Ажывалі арабы, з маўклівых, панылых, рабіліся шумнымі, толькі гуляючы ў косці, проста на зямлі, падкурчыўшы ногі ў абмотках, а яшчэ больш на лагерным рынку, дзе цэлы дзень кішэла спекуляцыя, ці лепш сказаць, змаганне чалавечай прагнасці з усемагутнай сілай голаду. Алесю дзіўна было, незразумела, якую вартасць у параўнанні з кавалкам хлеба мае, скажам, нейкі бінокль, бранзалет, залаты гадзіннік ці нават шынель. А людзі хапалі гэтыя рэчы адны дрыжачымі рукамі, моўчкі глытаючы радасць, другія нават рагочучы, радыя, што ашукалі. А побач, глядзіш, другі такі ашуканец, наіўны аматар не проста выжыць, але ж і цацку прынесці да хаты, сам стаіць з учарашняй ці пазаўчарашняй удачай і прагнымі тужлівымі вачыма з'ядае кавалачак хлеба ў чужой руцэ. 40, 80, 120 грамаў, чвертка, палавіна, тры чверткі пайка, шэры наздрасты кавалачак салдацкага хлеба быў такі фантастычна магутны эквівалент, што да зеніту яго, да поўнай вагі цэны, здаецца, і не даходзілі. Нават самы азартны гандляр не мог не пашкадаваць самога сябе хоць на чвертку паўчверткі пайка. Неграў, з французскіх каланіяльных часцей было няшмат, і таму, відаць, яны карысталіся вельмі вялікай увагай. Алесю яны цёпла напаміналі маленства, школу, экзатычныя кнігі пра падарожжы па Афрыцы і больш за ўсё хаціну дзядзькі Тома. А назіраючы, як некаторыя з ветэранаў не могуць нацешыцца да надзівіцца з чорных дзікуноў, думалася пра дзікунства наогул. Мыецца, скажам, негр каля калонкі, а навокал збіраецца цэлы натоўп. Яшчэ раз падзівіцца, што вось ён выцірае свой чорны наглянцаваны твар ручніком, а ручнік застаецца белы. Мало таго, неяк адзін асабліва дапытлівы польскі дзядзька з саламянымі вусамі пад мятай палявой канфедэраткай, як следапыт пайшоў за неграм у прыбіральню. І праз хвіліну выскачыў адтуль з дзіцячай радасцю на бягу, крычучы землякам: «Вай так! Адась, як бага кохам! Ушыстко чарне!» А чорны дзікун неўзабаве пад пахіхікванне белых спакойна, ледзь невелічна прайшоў міма, пакавыхваючы характэрна адкінутай назад дробненька кучаравай галавою, пабліскваючы попельна-шэрымі пятамі босых ног, сухія лыткі якіх былі не вельмі па-вайсковаму абкручаны абмоткамі. Сенсацыяй было здарэнне каля рэвера, лагернай санчасці. Лёгка параненага француза перавязваў нямецкі фельчар, фельдфебель, і раптам чорны з чароткі палонных, што прыглядаліся, стоячы побач, зрабіў яму заўвагу. Па-нямецку і ветліва. Немец ударыў яго і аблаяў. На гоман збегся, заўсёды гатовы на толп. Немцы сказалі, што гэты чорны славуты медык і ведае некалькі моў. Фельдфебель пажадаў яго ўбачыць яшчэ раз. Ды негр не выйшаў з барака. «Не хоча», – сказалі пасланцы. Тады натоўп, галодны інтэрнацыянальны натоўп, прывітаў гэтыя словы задаволеным крыкам, смехам, свістам, аплодысментамі. І немец падаўся адтуль, стуліўшыся, як пад халодным ліўнем. Руневіч свістаў ды галёкаў разам з усімі, здаецца, больш за многіх рады, што і не ведаючы чужых моў, можна выходзіць усім так здорава зразумець галоўнае. Аднак без мовы пагана. Вось ён, Алесю, у пары з другім дзяжурным па блоку стаіць з катлом у чарзе каля кухні. Чарга вялікая і, як усё тут цяпер, міжнародная. Пар на пяць за Алесем. Стаяць з катлом два маладыя вясёлыя негры, гамоняць штосьці, рагочуць, пабліскваючы авечымі бялкамі вачэй за зайздросным багаццем зубоў. А потым адзін падыходзіць і становіцца перад Руневічам. «Ну-ну», – гаворыць той, казытліва ўзяўшы чорнага пад пахі. Негр рыўком павернуўся, драпежна ляснуў зубамі, і разам з сябрам сваім, які застаўся з катлом на іх месцы, яны так молода, так задушевна зарагаталі. За імі і нашы хлопцы, і ўся чарга, хто бліжэй. І так шкада было, што нельга вось пагаварыць з людзьмі. На ўсё такое Алесь глядзеў спачатку толькі з-за дратоў штрафкампаній. І не дзіва, што выхад з-за іх хоць трошкі, хоць неяк напомніў пра волю. Галоўнае ж, тут у агульным лагеры не было той муштры, што зверствам сваім выганяла з цябе і так небагатую сілу. Алесь калісьці быў дужа хлопец, ці з касою, ці ў лесе, а падна і ал давялі за месяц да таго, што ўстаючы з зямлі цяпер яму вельмі хацелася абаперціся аб што-небудзь. Тады пастаяць, пакуль перашуміць у галаве і супакоіцца ў вачах. У польскім блоку, куды Руневіча перавялі са штрафной, пра казарму напамінала толькі малітва ў ранній увечары. І абавязковая тут таксама, як казыранне немцам начальнікам, і раз у тыдзень паверка. Палонных офіцараў тут не было, для іх былі недзе асобныя лагеры, афлагі. Хапала затое унтэраў, асабліва старшых. Ефрэйтары ды капралы, пераважна хлопцы абавязковай службы, да гэтага часу амаль канчаткова растварыліся ў салдацкай масе. Зрэдку толькі які-небудзь звыштэрміновы служакань нібы праз сон падаваў прышыбеяўскі голас. Зрэшты, не смелы, бо нават плютановыя і сержанты, узводныя фельдфебелі, у тым ліку былыя ротныя шэфы, старшыны, асобы найбольш непрыемныя для салдат, і тыя сталі тут дэмакратамі. Хоць, вядома ж, ніяк не маглі, не хацелі забыцца пра свой мінулы хлеб і новыя функцыі, нібы начальнікаў, хоць і ў няволі, спраўлялі з прыкметнай ахвотай. Прызначалі дзяжурных, назіралі за парадкам, праводзілі пастраенне на паверцы, двойчы ў дзень паднімалі лянівую вольніцу на малітву. Алесю, які яшчэ падлеткам на маміна гора сам пакінуў маліцца, смешна было цяпер ужо не салдату, скаванаму суровай дысцыплінай, а палонному, станавіцца з дарослымі людзьмі ў лінейку паміж трох'яруснымі нарамі і доўгім няшчыльным сталом і цягнуць старасвецкую ды ксяндзоўскую хвалу Пану Богу за ўсё, што з табой не здараецца. Праўда, і самі палякі спявалі далёка не ўсе з належнай адданасцю справе. Было аднойчы так, што ў самы разгар літаніі у расчыненае акно з двара заглянуў мараканец. Здаравенны чорнабароды ў бледна-ружовым цюрбане. Нейкі час ён з недаўменнем, але ж і спакойна глядзеў і слухаў, нібы стараючыся зразумець, ці не яму адрасавана песня. Пасля, не дачакаўшыся канца, ён азірнуўся, выцягнуў з-пад шыняля белы жмуток тавару, распасцёр яго вопытным жэстам перад сабой, дзелавіта прамовіў: «Камарад, кальсон!» Навожная нудоту рванула маладым здаровым рогатам, нават і дабравольны шэф ледзь узяў сябе ў рукі, каб крыкнуць: «Адставіць смех! Зачыніць акно! Яшчэ раз! На малітву!» Спалі на сенніках і падушках са стружак, ператвораных за зіму в шалпатлівую пыльную сечку. Бяду сваю елі без вахмана над душой. Ну, а ўжо не папасціся на работу, у пару ўцячы з блока ды знікнуць у чалавечым моры, это залежала ад удачы і спрыту кожнага паасобку. Алесю пакуль што ўдавалася. Находзіся, наглядзіся, наслухаешся і зразумелага, і не, ажно самота возьме за душу. Сумота найбольшай самотнасці, сярод такой небывалай і дзіўнай ненатуральнай безлічы людзей. Куды лепш было паміж тымі, што загаралі дзе-небудзь у самым глухім кутку агромністай лагернай загарадзі, у глыбокай незбітай нагамі траве з такімі самымі, як і на волі, кветкамі. Адкрыеш сонечнай пяшчотнасці худыя, ударныя прыкладам грудзі, і соладка чмурэўшы ад спёкі, слухаеш, як балюча пяе ў табе сваю тужлівую, няўмольную песню «Цар голод». Або пад звонкі лепят сапраўдных жаўранкаў над сапраўдным калоссем за драцянай сцяной агароджы, глядзіш на лёгенькія белыя хмаркі і думаеш, нібы малы, што ёсць жа на гэтым шалёным свеце куток, дзе любяць нябось і цябе. Палонным, якія працавалі на арбайцкамандах або хадзілі на работу са шталагу ў горад, выплачвалі па 13 лагермарак у месяц. За гэтыя боны, вузкія белыя паперкі з чырвоным трохкутнікам, можна было купіць толькі тое, што не ахоплівалася картачнай сістэмай: брытву, кавалачак поснага мыла, пачак махры, падобнай на жытнюю сечку, чамадан, губны гармонік, а то, сабраўшы бонаў 70, акардэон. Аркестр польскага марскога флоту трапіў у палон амаль у поўным складзе, толькі, вядома, без інструментаў. Адной камандай хадзіў ён у горад на работу і да лета ўзброіўся акардэонамі. Першы канцэрт, дазволены лагернай камендатурай, легальна лічыўся от сабе святочнай пробаю сіл. А ў сапраўднасці, як шапталіся ў польскіх бараках, ён прысвячаўся героям Нарвіка, той самай групе англійскіх маракоў, што яшчэ ўсё трымалася ў адносінах да немцаў з найбольшай у лагеры годнасцю і карысталася выключнай павагай большасці ветэранаў. Англія не прайграла яшчэ ніводнай вайны, яна яшчэ сябе пакажа. Чуліся, праўда, і іншыя галасы. Адзін з найбольш сталых па ўзросту палякаў, лысы сержант, сказаў аднойчы ў вечерняй дыскусіі, што ключык ад усяго, мне здаецца, трымае ў сваёй кішэні пан Сталін. Сержанту не пярэчылі, аднак і радасці ніхто асабліва не праяўляў. Палонных беларусаў, што радаваліся вызваленню сваіх людзей з-пад ненавіснага панства і ўз'яднанню родных мясцін з краінай, якую яны заўсёды лічылі радзімай, частка палякаў або ненавідзела, або не магла зразумець і па-чужому маўчала. Былі, вядома, і такія сярод польскіх сяброў па нядолі, што і разумелі крэсавякаў, і зайздросцілі ім, і плацілі за чалавечую дружбу тым самым. Так бывала на змешаных арбайцкамандах. Тое ж цяпер адчуваў Руневіч у польскім блоку, што ад каго. Большасць яшчэ ўсё глядзела на Англію, адзіную найбольш жаданую надзею вызвалення. Перад аркестрам на лавах, вынесеных з блокаў, сядзелі імяніннікі з экзатычнымі марскімі бародкамі, з люлькамі ў зубах, пазакладаўшы нагу за нагу, амаль усе з непакрытымі галовамі, высокія, светлыя, некалькі рыжых, як на падпал. А ўжо за імі мора галоў і шматгалосы гоман у чаканні чагосьці і сапраўды незвычайнага. Алесь сядзеў на даху драўлянага барака ў групе шчаслівых, то весела, то зусім абыякова адчуваючы, як растае пад ім і так нагрэты на сонцы толь. Всё гэта нішто. Галоўнае перад трыма радамі аркестрантаў першы сядзіць, другі стаіць за ім, трэці стаіць за другім на лавах, горда ўзброеных зіхатлівымі шчытамі акардэонаў, з'яўляецца дырыжор, пажылы нават сівы марак. Ён дастойна з лёгкай усмешкай кланяецца англічанам, другім паклонам прымае іх прывітальныя словы усмешкі, тады паварочваецца тварам да зіхатлівых шчытоў і ўрачыстым велічным жэстам уздымае рукі. Спачатку ціхім, пасля нарастаючым шумам марской хвалі паплыла над натоўпам журботна задушэўная «Палома» — неапалітанская песня «Галубка». Без слоў яна цяпер, але ж гаворыць сэрцу вельмі многа. І не таму, што і польскія словы да гэтай музыкі ёсць, што марскі пехатінец Руневіч іх ведаў. Не, не толькі таму, сама мелодыя, сама гармонія гукаў гаварыла так многа, так невымоўна, хораша і родна, што душа твая пачынала за песняю хвалявацца. Спачатку бачыш, як нараджаецца з гукаў карціна суровай шэрай пустыні, па хвалях якое барознічы пеністы след, ідзе яшчэ адзін, які па ліку карабель. О, як! Якое безмежжа, якое безлюддзе! Усплёскам хвалі небывалым па сіле уздымае свой голас адно адзінае пачуццё. Яно амаль усё, о не, не ўсё перадаецца усплёскам слоў. Ах, не пазбыцца вечна жывой тугі, вечна чужыя сцелюцца берагі. Нас не прыгорне к сэрцу сцюдзёны свет, хай жа лютуе бура і ўдаль і рве. Хлопцы, настаў наш час, мора ўжо кліча нас. Бліскучыя шчыты пяюць кожны па-свойму і ўсе адно, а в алесевай памяці нібы хваля на хвалю то нагрувашчваецца, то зноў раскочваецца былое. Хлопцы, настаў наш час. Пад гэты спеў павольна, раскалыхана, ідзе, плыве, мерна і жорстка грукаючы па мокрым бруку пад кутымі чаравікамі цяжкая шэрая польская рота. На плячах, на галовах жалеза, кулямёты і каскі, дажлівы ранак з цяжкімі нізкімі хмарамі, душы прыгнечаны гэтым апошнім выхадам з казармаў у акопы. Песня тут не дарэчы. Спяваюць яе механізмы, нібы ключом заведзеныя поклічам каманды. Кулямётчык Руневіч ведае, дзесьці схапіў мімаходзь на шляху самавука, цяпер прыпомніў і нясе з сабой смешныя, горкія, страшныя словы аднаго з найбольш закончаных салдафонаў Паўла Першага. Салдат есть простой механізм, артикулам предусмотренный. Толькі аднаго з тых прадугледжаных механізмаў прарвала нейкім жывым чалавечым пратэстам. Напярэдадні, чысцячы зброю, рота спявала і з каманды сама пад настрой гэтую ж песню марское тугі. І вось на словах хлопцы настаў наш час. Маўклівы, ужо даволі немалады рэзервіст, які чамусьці не спяваў, зусім нечакана апаў грудзьмі ў нацельнай кашулі на замазучаную сталь Максіма і дзіўна, не па-мужчынску заахаў наўзрыт. А яны, учарашнія рэкруты, героі пасля шасцімесячнага абучэння, яны гаварылі, што это, бачыце, не кадравік, толькі што з дому ад бабы. Жонак у іх не было, слова дзеці яны абміналі яшчэ глыбей у самых недасяжных тайніках, хаваючы вобразы самых любімых і самых няшчасных. Маці! Добра, што іх тут няма. І як нядобра, што вось яны стаяць і плачуць на абочыне дзве, тры, чатыры мамы мясцовых хлопцаў. А хлопцы, усе і тыя чатырох, зусім абыякава ідуць, механічна калышуцца, ціха бразгаюць цяжкім панурым металам вайны, што заваліў цяпло жывой душы. Хлопцы, настаў наш час! Дагэтуль усё здавалася толькі забавай. Спрадвечнай, вясёлай, агіднай, аднак забавай. І маршы, і казармы, і начальнікі, службовая строгасць, якіх хоць і да слёз, да абурэння часамі даводзіла, аднак больш весяліла здаровых, бесклапотных юнакоў. Мне што, адслужыць да дахаты вернуцца, не больш. Нават калі яны ўлетку 39-го капалі акопы на мяжы тэрыторыі свабоднага горада Гданьска, ўсё здавалася ім толькі забавай. Граніцы ў поўным разуменні гэтага слова тут не было. 20 метраў нейтральнай паласы і вораг, гітлераўцы, якія ўжо фактычна ператварылі свабодны Гданьск у свой нямецкі Данцых. Стаяць, выскаляюцца, кепікі строяць па-польску. Копай, копай, а хто заплаці? Нібыта самі напрошваюцца на поўху. Да ім адказвалі па загаду, спачатку маўчаннем, а потым адыходзячы пацешна ваяўнічай песняй. Нік нам не зробі нік. Нік нам не рушы ніц, бо з намі сміглы, сміглы, сміглы рыц. Забавай здавалася нават першая начная перастрэлка, што ўспыхнула за два дні да пачатку вайны. Мх, здорава заякаталі над далінай, над морам іх кулямёты. Забава гэтая была не на самай граніцы, а на схіле парослага букамі ўзвышша, дзе ў глыбокіх пакручастых акопах і ў бліндажах засела Алесева рота. Бліндажы, ці лепш сказаць, проста зямлянкі, нібы наспех былі накрыты двума накатамі танклявага сасонніку, хоць і рабіліся яны разам з добра замаскіраванымі акопамі і падвойнай лініяй калючага дроту, як быццам грунтоўна ўсё лета. Свой бліндаж Руневіч сябрамі по кулямётнаму разліку дасталі ў пакінутых жыхарамі дамах стары, бястолку балбатлівы будільнік. Над уваходом, маючы на ўвазе не толькі сваіх, чорнаю фарбай намазалі. Староннім уваход сурова забаронены. Злавілі, прывялі і навязалі да поўнай дамавітасці пярэстага, несаліднага шчанюка. Пазней у час першага артабстрэлу цюцька шчасліва сарваўся і ўцёк. А самі гаспадары бліндажа, шэсць радавых і плютановы, сталі куды больш сур'ёзнымі. У той жа першы дзень, калі аціхла пад вечар, да Руневіча з другога крыла абароны прыйшоў землячок, вясёлы Коля баярын са стралковай роты, прывалок аднекуль у адведзены без нічога не ходзяць вядро вішнёвага варэння. Ды Алесю было ўжо не смешна. Душу яго разрывалі туга і адчай. І ў дзень, і ў бессонную ноч, і ў наступнае ранне. Вось ты калышася мора, чароўнае ціхае мора, і празрыстыя хвалі так мілагучна, нячутна, пяшчотна выгінаюцца ад шчодрай ласкі ранняга вераснёўскага сонца. Як жа добра! Крутою сцежкай у ляшчэўніку пад высачэзнымі шапатлівымі парасонамі букаў асцярожна, амаль бесшумна, беручыся за галлё, спусціцца да вады, зняць з галавы дурны жалезны гаршчок, распяразацца, разуцца, каўнер расшпіліць і тихенька, каб толькі сонца бачыла, зайсці па самыя калені ў мора. Здарова, сонца! Няўжо ты тое самае, як і там? Адкуль мяне паклікалі сюды? Там, дзе маладзенькая, мною пасаджаная рабіна сарамлівым дзяўчом ірдзіць перад старым акенцам, у якое ты гэтак часта свяціла і мне. А я не той самы, бо ўсё, што мы, салдаты, робім, што і мне часамі нават і праз горкі сум здавалася дагэтуль забавай, стала жудаснай і нялюдскай работай. Нядаўна яшчэ свабодны, самастойны, закаханы ў прыгожую праўду любасці да чалавека, упэўнены ў шчырасці, в сіле свайго пратэсту супраць вайны. Цяпер я толькі механізм, безвольны, прадугледжаны чужым артыкулам. Гэта, сонца, жахліва, што ўжо вайна, што ўжо і мы на самай блізкай дыстанцыі сышліся са словамі «Хлопцы, настаў наш час! Палома!» Змоўкла даўно. Акардэоны спявалі пасля штосьці іншае. Потым наогул закончыўся незвычайны канцэрт. Але высокі светлы юнак, што сядзеў на бараку, яшчэ ўсё чуе яе, тую песню марской, чалавечай тугі. Ён ляжыць у зацішным кутку на траве, глядзіць на белыя хмаркі высока-высока і кажа той песні душою, без слоў. Не, ты не кліч мяне да тых холодных і тужлівых хваль, дзе ні дні і ночы бушавала агнём, жалезам нянавісць, дзе толькі цудам мяне абміналі асколкі кулі, дзе без пары абарваліся шчасце, свабода і маладосць. Вядзі цяпер да сонечных, да непаўторна радасных, што калыханкай шумелі мне у самым пачатку.